Zapraszamy reklamy. Jest 19:00, w Trójce czas na serwis. Małgorzata Magiborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie debata nad exposé ministra Czaputowicza. Doroczne posiedzenie sędziów Sądu Najwyższego i krytyczne słowa pierwszej prezes SN pod adresem rządu. Oraz rekomendacja szefa Rady Europejskiej w sprawie Brexitu. Półtorej godziny trwało sejmowe exposé szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza. Ponad 7 godzin debatowali nad nim posłowie. Wśród priorytetów minister wyliczał bezpieczeństwo, dobrą współpracę w ramach Unii Europejskiej, współpracę regionalną. Przekonywał, że mamy sojuszników i silną pozycję w Europie. Prawo i Sprawiedliwość deklarowało poparcie dla prowadzonej przez rząd polityki. Platforma Obywatelska i PSL wniosły o odrzucenie informacji ministra Czaputowicza. Małgorzata Naukowicz. Przedstawiając stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, posłanka Małgorzata Gosiewska podkreśliła, że jej klub pozytywnie odnosi się do wystąpienia szefa polskiej dyplomacji. Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie wspierał działania rządu zmierzające do przywrócenia Polsce podmiotowej pozycji międzynarodowej. Były szef MSZ, przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówił, że nasza polityka zagraniczna wymaga nowego otwarcia. Zarzucił rządzącym prowadzenie polityki konfliktu. Dyplomacja to spokój, konsekwencja, dystans i skuteczność. Piotr Apel z Kukiz 15 zgodził się, że bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze. Nasz udział w NATO jest tym kluczem do naszego bezpieczeństwa. Nie uprawiacie polityki zagranicznej po to, żeby budować pozycję bezpieczeństwa, pozycję sojuszy dla Polski, tylko po to, żeby rozgrywać sprawy wewnętrzne. Mówiła szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u powiedział, że uchwalenie nowelizacji ustawy o IPN doprowadziło do pogorszenia stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, które są jednym z głównych gwarantów bezpieczeństwa Polski. Nie chodzi o to, że ktoś jest przeciwny ochronie dobrego imienia Polski. Tylko, że ustawa była nieprzygotowana, nieprzedyskutowana, bez ochrony dyplomatycznej. Głosowanie nad informacją szefa MSZ odbędzie się jutro. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Kilkanaście osób domagało się przed Sejmem rozpatrzenia obywatelskiego projektu Komitetu Zatrzymaj Aborcję, który zakazuje przerywania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Uczestnicy pikiety trzymali transparenty z napisami Tak dla życia i każdy ma prawo żyć. Kilka godzin wcześniej przed Uniwersytetem Warszawskim przeciwko projektowi Zatrzymaj Aborcję protestowali studenci. Skandowali edukacja zamiast zakazów, aborcja wolna od osądów. Powoływali się na deklaracje międzynarodowe, które, jak mówili, jasno stanowią o prawach kobiet do dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji. Uczestnicy tej manifestacji przyszli przed Uniwersytet sprzed siedziby Ministerstwa Zdrowia i Kurii, gdzie doszło do przepychanek z policją. Przypomnijmy, projekt Zatrzymaj Aborcję został pozytywnie zaopiniowany w poniedziałek przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dziś i jutro miała się nim zajmować, jak twierdzą jego autorzy, Sejmowa Komisja Spraw Społecznych i Rodziny, ale jej posiedzenia zostały odwołane. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zarekomendował unijnym przywódcom zatwierdzenie porozumienia w sprawie Brexitu. Chodzi o okres przejściowy, który ma obowiązywać do końca 2020 roku. Będzie on liczony od wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty do czasu wynegocjowania nowej unijno-brytyjskiej umowy handlowej. Zgodę na porozumienie europejscy przywódcy mają dać w piątek, w drugim dniu europejskiego szczytu w Brukseli. Beata Płomecka. Najnowsze ustalenia negocjatorów z Brukseli i Londynu dotyczące praw Europejczyków w Wielkiej Brytanii są korzystne dla Polaków. I nie tylko ci, którzy przyjadą na wyspy przed Brexitem, będą mieli zagwarantowane wszystkie prawa, ale także ci, którzy przyjadą w okresie przejściowym. Będzie im przysługiwać stałe prawo pobytu po 5 latach legalnego mieszkania w Wielkiej Brytanii. Gwarancjami będą objęte również dzieci Europejczyków urodzone po zakończeniu okresu przejściowego. Będą one traktowane na równi z Brytyjczykami. Nie będzie też żadnych ograniczeń w zasiłkach dla dzieci, które zostały z dziadkami w Polsce, a których rodzice pracują w Wielkiej Brytanii. Ponadto zgodnie z ustaleniami w okresie przejściowym Wielka Brytania utrzyma dostęp do jednolitego unijnego rynku, ale będzie też objęta wszystkimi europejskimi regulacjami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nagroda imienia Janusza Kurtyki przyznawana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, tym razem dla Agnieszki Czyżewskiej-Żakme. Dziennikarka Radia Lublin otrzymała ją za audycję o tematyce historycznej pod tytułem Na kłopoty Dulemba. Byłam bardzo zaskoczona tą nagrodą, bo audycja jest bardziej o naszej relacji z historią niż o rekonstrukcji historii i chyba o tym, że manipulowanie historią i wykorzystywanie jej do doraźnych celów nikomu nie wychodzi na dobre. Na szczęście jeszcze mamy wszyscy zdrowy rozsądek. Wyróżnienie w kategorii publikacja o tematyce historycznej dostała Alicja Grębowicz z Radiowej Jedynki, a nagrodę specjalną Komitet Społeczny imienia Jarosława Ziętary. Uroczysta gala jeszcze trwa. To był serwis Trójki. Sport i Michał Olszański. Witam Państwa. Kto był o godzinie 17 w jednym z wrocławskich centrów handlowych, miał szczęście. Wyobraźcie sobie Państwo, że pojawili się tam Łukasz Piszczek i Piotr Zieliński, którzy zaprezentowali nowe koszulki polskiej reprezentacji. I to wydarzenie w ogóle nie było zapowiadane. Piłkarze mają do dyspozycji dwa komplety strojów, biały i czerwony. Orzełek jest tradycyjnie na piersi po lewej stronie. Zawodnicy zwrócili uwagę, że nowe koszulki są lżejsze od poprzednich, tym samym bardziej komfortowe. Dużo wcześniej, bo o godzinie 11 nasi trenowali we Wrocławiu na stadionie przy ulicy Oporowskiej. Michał Pazdan, obrońca, podkreśla, jak ważne jest sprawdzenie się wszystkich powołanych przez trenera na wałkę kadrowiczów w pojedynku z naprawdę trudnym rywalem. No na pewno te dwa mecze są po to tutaj, żeby też większość zawodników, która przyjechała, miała możliwość zagrania i pokazania się, jak będą pasować tutaj do kadry i do meczów, zarówno czy będziemy grali w ustawieniu trójką, czy w ustawieniu czwórką, po prostu tutaj nie ma za dużo czasu, trzeba po prostu od razu się przestawić. Niestety z ewentualnego składu na pierwszy mecz z Nigerią wypadł Bartosz Bereszyński, grający na co dzień obrońca Sampdorii. Leczy uraz, ale jest szansa, że zdąży się wyleczyć do meczu z Koreą Południową. Inny z naszych piłkarzy walczy o powrót do reprezentacji i ma nadal nadzieję na powołanie na mundial. To pomocnik Lecha Poznań Maciej Makuszewski. Wraca do zdrowia. Makuszewski, przypomnę, w grudniu zerwał wiązadła w kolanie, ale dziś trenował już z kolegami z zespołu. Minęły 3 miesiące i trenuję z drużyną na boisku. Czuję się bardzo dobrze przede wszystkim i to mnie cieszy. Na pewno wiem, że jeszcze muszę zrobić kolejny krok teraz na boisku do tego, żeby wrócić już do takiego rytmu meczowego, bo pierwszy etap zrobiłem ten w gabinecie lekarskim i w siłowni, to jest już za mną. Teraz nadal pracuję oczywiście też w siłowni, ale przede wszystkim jestem na boisku, to mnie najbardziej cieszy. Życzymy panu Maciejowi, żeby rzeczywiście wrócił do zdrowia jak najszybciej i był jednym z kandydatów do powołania na mundial. Alison Van Uytvanck będzie rywalką Agnieszki Radwańskiej w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Miami. W swoim pierwszym meczu Belgijka wygrała z Ukrainką Katyryną Bondarenko. Agnieszka miała wolny los. Do tej pory Radwańska i Uytvanck grały ze sobą 3-krotnie i zawsze Agnieszka wygrywała. Ostatnio w ubiegłorocznym wielkoszlemowym turnieju French Open. Dziś na kort w Miami wyjdzie Magda Linette, która w pierwszej rundzie zmierzy się z Amerykanką Alison Risky. Nasi piłkarze ręczni będą rozstawieni w drugim koszyku podczas losowania grup eliminacji Mistrzostw Europy, które odbędą się w 2020 roku. Losowanie odbędzie się 14 kwietnia w Trondheim. W eliminacjach zatem nasi na pewno trafią na jedną z najwyżej rozstawionych reprezentacji, a są to Francja, Chorwacja, Niemcy, Dania, Słowenia, Białoruś, Węgry lub Macedonia. Awans jednak uzyskają dwa najlepsze zespoły z każdej z grup i jedna drużyna z trzecich miejsc, zatem szansa dla Polski jest. A nasze piłkarki ręczne, o tym mówiłem Państwu 2 godziny temu, grają w Gdyni z Czarnogórą w eliminacjach Mistrzostw Europy. Niestety, wyższość rywalek na razie nie podległa dyskusji. Kiedy wchodziłem do studia, 52. minuta meczu, było 16-23, czyli prowadzenie Czarnogóry aż różnicą 7 bramek. Przeglądam te koszulki, piłkarze rzeczywiście nieźle wyglądają, tak całkiem taki prosty projekt, dobrze się to chyba przyjmie, co jak sądzisz? No myślę, że tak, poza tym ważne jest rzeczywiście z tego, wiesz, kolor kolorem, fason jest ważny, żeby były jak najbardziej obcisłe, żeby nikt nie mógł ich złapać za tą koszulkę. Wyglądają na całkiem obcisłe, bardzo dziękuję, Michał Olszański. O pogodzie teraz 3 słowa, jutro zachmurzenie umiarkowane, możliwe opady śniegu i śniegu z deszczem, nad morzem także deszczu, uwaga w Wielkopolsce, tam możliwy marznący deszcz, rano powodujący gołoleć, temperatura maksymalna od 1 do 5 stopni, mróz możliwy tylko lokalnie, na południowym wschodzie minus 1 stopień. Trójka. Program trzeci. Anna Regulska, Roma Leszczyńska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy. W studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór, witaj. Dobry wieczór. A czy to jest tak w piłce nożnej, że łapią się wyłącznie za koszulki? No bo tej tendencji, żeby obcisłe robić spodenki, nie zauważyłam. Wiesz co, one też są bardziej obcisłe. No, oczywiście, że można, już było kilka takich sytuacji, że w ogóle zawodnik tracił spodenki na boisku i było to później zdjęcie pobielone na całym świecie. Ale rzeczywiście raczej ręce tutaj w górą, to jest kwestia koszulki. Powyżej pasa, takie chwyty, tak? Zobacz, te są nawet podwójne, prawda? Z jednej strony są takie obcisłe, a z drugiej strony no, różne rozwiązania. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Autopromocja. Szlak śląskiego bluesa. Oryginalny projekt artystów z okolic Katowic, dokumentujący półwiecze bluesowego muzykowania w tym regionie Polski. Projekt uwieńczony koncertem kilkunastu śląskich muzyków z Towarzyszeniem Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Transmisja koncertu z Suwalskiego Ośrodka Kultury w najbliższy czwartek, tuż po 22:00 w audycji Bielszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy

zapisać, bo do jutra zapomnimy, a pojutrze zacznie nam to zwisać. Codziennie to czytać, żeby bolało, rozdrapywać, by się nie goiło. Wieczorem przy mnie stój i rano przypominaj, żeby nie było tak miło. Żeby nie było tak miło. Wygaszasz południe, północ, przypomnienie. Wy też zacznijcie to rozgłaszać. To jest oczywiście Błażej Król i płyta Przewijanie na podglądzie, premiera 16 marca. No niestety, będę cały czas wracała do tego podkreślania, że mieliśmy w zeszły piątek sytuację, w której ukazało się co najmniej kilka bardzo intrygujących albumów polskich i trzeba będzie do nich zaglądać. Ale to oczywiście nie jest jedyna data, kiedy ukazywały się dobre płyty. Przenosimy się teraz do stycznia, bo wtedy nasz gość, Pola Rajs, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Wydała swoją debiutancką płytę Anywhere But Here, to jest album, który opublikowałaś. No z perspektywy tych prawie, nie no już, trzech miesięcy czy dwóch, to nieważne. Nie już skompromitowałam się całkowicie, ale już wszystkie te takie emocje i nerwy związane z publikowaniem debiutu odeszły, prawda? Czy jeszcze tak, gdzieś to trochę się... trochę ochłonęłam. Tak, ochłonęłaś? Już trochę tak. I na pewno też już się wydarzyło tak, że z kolei do ciebie zaczęły wracać emocje, ale już od słuchaczy twojej muzyki, odbiorców. Powiedz, jak to smakuje i przede wszystkim, no, jak wygląda ten kontakt w drugą stronę? No, jakby ten feedback jest super i faktycznie, nie wiem, jakoś nie docierają do mnie negatywne opinie, być może są, ale jakoś nie dotarły, może to dobrze, ale faktycznie jest bardzo dużo tych dobrych i strasznie się cieszę, że już to jest za mną i już ta płyta sobie żyje trochę własnym życiem. I ludzie jej słuchają faktycznie. A było coś, co cię zaskoczyło? Na przykład w reakcjach, że utwory, bo tak jest zwykle, że ludzie zaczynają pisać, co jest dla nich ważne, albo odnajdują siebie. Zwłaszcza, kiedy stwarza się pewną trudność, czyli na przykład śpiewa się po angielsku, to pewnie inaczej wygląda. Zaskoczyło cię coś w odbiorze tego albumu? To, że coraz mniej mnie porównują do Bjorki, to jest takie super. No to prawda, bo przecież dawno, dawno temu każde właściwie zdanie wprowadzające ciebie do Polska Bjork, to było tak, już tak odmienione przez wszystkie przypadki, że tak zawstydzało mnie to strasznie, ale już na szczęście trochę jest tego mniej. Ale oczywiście w założeniu miało być to komplementem, prawda? Oczywiście, dowodzącym tego, że masz szerokie zainteresowania i lubisz różnych ścieżek próbować w muzyce. No Bjork z tego słynie właśnie. No tak, no ale jednak mimo wszystko było to trudne dla mnie, bo z jednej strony bardzo duży komplement, ale ja wiedziałam, że jeszcze w ogóle jestem nawet milion poziomów niżej mimo wszystko, więc ja tak raczej skromnie podchodzę do tego. To powiedz o tym, co cię, czy miałaś takie momenty w ogóle, że coś cię na przykład zaskoczyło, czy wyjątkowo zaintrygowało, jeżeli chodzi o właśnie tę reakcję publiczności? Myślę, że zaskoczyło mnie najbardziej to, że każda osoba, z którą konfrontowałam jakoś tę płytę, miała zupełnie inny typ na ulubiony utwór. I z jednej strony to dobrze chyba, bo każdy z różnych rejonów muzycznych mógł znaleźć coś dla siebie. I to jest super, bo ja też trochę słucham bardzo różnej muzyki i w każdym w każdym z tych utworów jest trochę inna cząstka mnie i z tego się bardzo cieszę. Czyli publiczność jest równie zróżnicowana jak ty. Zmierzamy do jednak wyboru, który podjęliście. To pewnie był jakiś kompromis, dyskusja między tobą a wytwórnią na temat tego, do jakiej piosenki zrobić teledysk, no bo to już jest ograniczenie wynikające z budżetu. Ale zanim dojdziemy do singla, to wcześniej chciałam zaprezentować utwór Black Star, jeżeli nie masz nic przeciwko temu. Super, bardzo się cieszę. Thank you. Black Star w wykonaniu Poli, która jest naszym gościem. Teraz jeszcze oficjalnie Pola Rajs w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Poza anteną rozmawiałyśmy o twojej drugiej wielkiej pasji, zakładając, że pierwszą jest muzyka, czyli o podróżowaniu. I tutaj już gładko przechodzimy też do tematu, który wiąże się z singlem najnowszym z twojej płyty, Anywhere But Here, czyli utworem Och Och, ponieważ do tego utworu powstał teledysk, który można obejrzeć oczywiście w sieci, źródle wszelkich informacji i wszelkiego dobra. I to jest teledysk, w którym widać, że odbyłaś właśnie podróż do dalekiej Japonii. To Korea. O, Korea, Korea no właśnie. Południowa, tak. Ja tak dobrze znam język japoński i koreański, że tego nie rozróżniam, więc uwaga, to w ogóle wymazujemy. I w tym teledysku widać, że odbyłaś podróż do dalekiej Korei. Tak jest. No, ten teledysk przeleżał w szufladzie prawie 2 lata, no półtora roku, bo półtora roku temu pojechaliśmy tam na koncerty do Korei. No i przy okazji powstał ten teledysk. To była bardzo śmieszna historia, bo ten utwór był jeszcze taki nieskończony, tekst był niedopracowany, ja się bardzo bałam, że... Czyli wszystko się mogło zdarzyć potem, no tak? No właśnie, że nie dopasujemy tego, co ja tam śpiewam z tym, co ostatecznie będzie w utworze, ale wszystko się udało. Odleżał swoje i jest nareszcie. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, no to powiem, że to, co jest istotne także w tym obrazie, to pewna naturalność okoliczności, czyli na przykład ulica albo ludzie, metro, sytuacje, w których Pola się znajduje i rzeczywiście do kamery od czasu do czasu zwraca się śpiewając. Czy to ta naturalność i swoboda, która nie jest jakimś światem wykreowanym, przekłada się na to, jak ten teledysk powstawał? Rzeczywiście kręciliście go w takich naturalnych przestrzeniach z ludźmi, którzy po prostu byli na ulicach czy w metrze? Tak, wszystko było spontaniczne. Jedynym moim założeniem według scenariusza, który powstał wbrew pozorom, jedyne założenie to było to, że chciałam bardzo podkreślić to niedopasowanie i jak ktoś się bardzo dobrze przyjrzy, to wszystko tam poza mną idzie do tyłu, więc jakby ja idę do przodu, wszyscy ludzie i samochody się cofają, więc to jest ciekawy zabieg, który też bałam się, że nie wyjdzie, ale jest ostatecznie super. To prawda, ale jest też jeszcze jeden element, na który zwróciłam uwagę, że nie można zapomnieć też, że ten świat jest światem podglądanym przez takie przemysłowe kamery. Przynajmniej raz jest taki bardzo wyraźny najazd na chroniące miasto oko. No, ciekawa jestem kogo właśnie, bo w sumie to koresponduje trochę z tekstem tego utworu. Czyli jaki jest ten świat, w którym ty żyjesz? To jest świat, w którym czujesz się w 100% wolna i właśnie możesz do dalekiej Korei udać się i kręcić teledysk, a wcześniej zagrać koncert? Czy jest to jednak świat, w którym podlegasz jakimś ograniczeniom? Ja myślę, że oczywiście ograniczenia są z różnych względów, czy politycznych, czy obyczajowych i jakby bardzo często musimy im ulegać, natomiast żyjemy w czasach, w których faktycznie można pojechać do Korei i nagrać teledyski, to jest cudowne, bo jakby koszty i wszystko, co trzeba mieć, to nie jest już tak wysokie, jak było kiedyś. I faktycznie na partyzanta można zwiedzić świat i mi się to też trochę udaje, bo zawsze te wszystkie moje wojaże są dosyć takie spontaniczne i niskobudżetowe, co jest super, bo dzięki temu można poznać dużo ludzi i trochę bardziej aktywnie ten czas spędzić. To poznawanie i podróżowanie, co ci daje jako człowiekowi, a potem jako artystce? No na pewno dużo, bardzo mnie inspiruje i bardzo uczy i też tolerancji i zupełnie inaczej poznaje się ludzi i ich sytuacje w życiu w bezpośrednim kontakcie. To jest niesamowite, bo ja na przykład będąc w Indiach poznałam człowieka, który porzucił wszystko, zarabiał całe życie, w pewnym momencie w wieku 50 lat porzucił wszystko, udał się w bosą podróż i spotykając go gdzieś pośrodku dżungli opowiadał mi o sytuacji politycznej w Polsce. To było niesamowite. 50 lat i ruszył w podróż i po prostu zmienił całkowicie swoje życie. No to są takie doświadczenia, które pewnie się zapamiętuje, a jakieś sytuacje ekscytujące lub niebezpieczne także mogą się zdarzyć? No na pewno. No, jakby też w Indiach miałam taką najbardziej ekstremalną przygodę, gdzie chcieli nas wyrzucić z pociągu tubylcy jadącego 100 na godzinę, ale wszystko się dobrze skończyło. No wiadomo, że trzeba uważać i takie partyzanckie podróże są niebezpieczne czasami, ale da się to opanować, przygotowując się odpowiednio, czego ja nie robię, ale lepiej to robić. Teraz zabrzmiałaś jak prawdziwie dojrzały podróżnik, człowiek, który próbuje ostrzec innych przed popełnianiem własnych błędów. Czy będzie można cię zobaczyć na żywo gdzieś w najbliższych czasach? Planujesz to? Tak, lada chwila będziemy ogłaszać koncerty pojedyncze, jeszcze wiosenne. Na pewno pojawimy się na kilku festiwalach latem, ale taka duża trasa jesienią, już się nie mogę doczekać, bo w większych miastach w Polsce się pojawimy z super oprawą i z nowymi aranżami znowu, więc tak. To Polarize, jak to było? Ostatnio ktoś w tym studiu sobie właśnie z tego żartował, że Bartek Weber mówił tak, że czasami jak trudno podać jakąś konkretną datę, to się mówi, oczywiście na jesieni płyta i trasa koncertowa, więc na jesieni trasa koncertowa, ale teraz już utwór, do którego wideo można znaleźć w sieci, Och Och, singiel z debiutanckiej płyty Poli, Anywhere But Here. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Bardzo dziękuję. Po angielsku uwała, uwała, a po polsku och, och, Polarize, nagranie z debiutanckiej płyty Poli. Teraz także, no już od kilkunastu dni z teledyskiem, który można oglądać w sieci. My w tym tygodniu mamy też płytę tygodnia. To jest płyta zatytułowana Cocoa Sugar. So someday I'll be a star that's shining bright in the sky. I'm giving up on the best things. Give me lovers so I may have my pleasures, and I lose my heart in the squalor. I've never seen wicked ones face to face, yet I've always seen brave men filled with tears. The older you get, the colder you get. Say yeah, say yeah, say yeah. Sometimes when I feel remorseful and I wish I could live the life more or less normal, so typical, overcritical. Into my body just to feel the love. What's the price of the light when you're stuck in the shadows? Don't let me know. See how it goes. Trzecia płyta brytyjskiej grupy, która nazywa się Young Fathers, i jest ich trzech. To też jakoś tak ładnie się sumuje. 9 marca ukazała się oficjalnie Cocoa Sugar. Uwielbiam, od razu powiem, tych chłopaków i to od ich pierwszych nagrań. Zresztą, kiedy teraz tak przyglądałam się ich zdjęciu, aby znaleźć jakieś smakowite kąski do pytania konkursowego, to sobie pomyślałam, że no, to zdjęcie i oni w ogóle pasują też do tego wątku otworzonego przez Pole, czyli do wątku świata, którego bogactwem jest jego złożoność i to, że w tym przypadku zespół tworzy trzech chłopaków, za którymi stoi bardzo różna historia. Każdy z nich do Edynburga doszedł czy dojechał inną drogą, czy z Liberii, czy z Nigerii, czy gdzieś z innego miejsca w Wielkiej Brytanii, a może konkretniej w Szkocji. Pytanie konkursowe dla tych, którzy naszą płytę tygodnia w programie alternatywnym chcieliby dzisiaj zdobyć, będzie banalne. Jaki tytuł nosi debiut grupy Young Fathers? 2 2 7 3. Bartek czeka na poprawne odpowiedzi, a my słuchamy dalej. Thank you. To Young Fathers i ich trzecia płyta zatytułowana Cocoa Sugar, ale zadebiutowali w roku 2014 albumem zatytułowanym Dead i jako pierwsi poprawnie odpowiedzieli Tadeusz Częstochowy i Radek ze Szczecina. Gratulacje. Jutro po godzinie 19 kolejna szansa, by zdobyć płytę tygodnia w programie alternatywnym. No niektórzy z nas z pewnością mieli szansę obejrzeć świetny występ Young Fathers na OFF Festiwalu dawno temu, a przed nami ich koncert na Openerze, to będzie latem tego roku w Gdyni. Tymczasem jesteśmy przed premierą nadchodzącego wielkimi krokami nowego albumu Bobki. A oto kolejny utwór, który ten album zapowiada. Najpierw była miłość z nieżywym In Love with the Dead Man, a teraz zapowiedź płyty zatytułowana Secret Void. To jest oczywiście tytuł nagrania zapowiadającego nową nadchodzącą płytę Bocchi. Ta płyta nadchodzi dokładnie 20 kwietnia, zatem właściwie dwa razy zamkniemy i otworzymy oczy i okaże się, że właśnie wiosna rozkwitła, a ta płyta jest już gotowa do tego, abyśmy włożyli ją do odtwarzacza. Wcześniej z pewnością Agnieszka Obszańska. Zaglądamy do garderoby. Teren. Kultura. W Białołęckim Ośrodku Kultury w Warszawie już od jutra rusza 19. edycja Festiwalu Teatrów Niezależnych Garderoba. To spektakle teatralne z całej Polski, w tym 10 konkursowych i 3 wydarzenia towarzyszące. Tyle liczby. A sam festiwal? On powstawał 19 lat temu i był to 2-3-dniowy przegląd, tak jak i dzisiaj, ale coraz bardziej z roku na rok się profesjonalizował. My w tym momencie, w te 19 urodziny, Ośrodek Kultury ma już aż 2 duże sale widowiskowe na ponad 300 osób. I mam wrażenie, że z roku na rok udaje nam się robić coraz bogatszy, coraz fajniejszy, ciekawszy program. Mówi Michał Jóźwiak. Mierzymy się z teatrami niezależnymi i warto powiedzieć, że to jest jeden z największych tego typu festiwali w Polsce, także z najdłuższą historią. Jesteśmy ogólnopolscy tą imprezą. Teatry, każdy z nich prezentuje w zasadzie inne podejście do teatru. Jest to teatr niezależny, nieinstytucjonalny. Są to i monodramy, ale i grupy artystyczne, często funkcjonujące przy innych ośrodkach kultury, ale także funkcjonujące zupełnie niezależnie, pozyskując środki na przykład publiczne i prywatne. Także są to bardzo ciekawe także z organizacyjnego punktu widzenia inicjatywy. To przyjrzyjmy się już tegorocznym spektaklom, a wśród nich? Mamy spektakle z Wrocławia, Krakowa, Wałbrzycha. Są to ekipy niemalże nastolatków, bo wyrastające z teatru licealnego i uczelni wyższych i zaprezentuje taka grupa bardzo ciekawy spektakl dotyczący przemocy, tematu gwałtu w szkole, temat na G. Są też profesjonaliści, bo mówiliśmy o tym, że są to teatry niezależne. Część z nich jest amatorska, część z nich jest profesjonalna. Warto dodać, że program festiwalu to nie tylko spektakle konkursowe przez 3 dni trwania tego wydarzenia, ale również wydarzenia towarzyszące. My z roku na rok staramy się stawiać coraz wyżej poprzeczkę. W tym roku chociażby Michał Zadara ze spektaklem Orestes, który miał premierę w Zachęcie, ale również 2 ciekawe koncerty. Justyna Jary z zespołem Pompadour, a także duet poznański Rebeka elektropopowy i ten duet zagra na zakończenie festiwalu w sobotę. I można już planować sobie 3 festiwalowe dni. 19. Festiwal Teatrów Niezależnych Garderoba w Białołęckim Ośrodku Kultury w Warszawie. Już od jutra do 24 marca, a szczegóły znajdziemy na stronie www.bok.waw.pl. Są jeszcze dostępne ostatnie bilety. I jeszcze uwaga, dla tych, którzy chcieliby wybrać się na koncert, mamy zaproszenia. Właśnie na duet Rebeka na sobotę na godzinę 21.30. Wystarczy napisać na agnieszka.obszanska@polskieradio.pl. Czas start. Tyle od Agnieszki Obszańskiej. Zaglądając na nasze strony, można także znaleźć inne, starsze części terenu kultura. Zawsze warto sprawdzić, bo te polecenia są aktualne znacznie dłużej niż ta chwila, którą wspólnie przeżywamy, słuchając ich na antenie. Na zakończenie pierwszej godziny kolejna nowa płyta, tym razem przed premierą. Ta premiera w nadchodzący piątek. Nazwa bardzo dobrze znana tym, którzy orientują się w polskiej elektronice. Łukasz Stachurko i jego projekt Sonar. Mów tak, jakby było po wszystkim. Patrz tak, jakbym była znów nikim obcym. Zrób tak, by zostawić mnie z niczym. Zabierz psa i koszulę, klucze zostaw na stole. Spuść wzrok i wejdź szybko do windy. Yeah.